De kracht van deze actie. Ja, zijn... we houden de pont heel. Oh. Welkom voor de massale opkomst. Nou, we weten, we hebben de Richter Roegholprijs gewonnen. Yay! Ja. Dit is namelijk onze 171ste flitsactie. 171, we zijn nu al ruim 3 jaar bezig. Elke zaterdag. Dus reken maar uit. Nou, af en toe slaan we een weekje over, maar... Met Koningsdag. Koningsdag hebben we niet geposteerd. Woningdag heette dat toch, dit jaar? Woningdag, inderdaad. Ja. Ik wil ook iedereen bedanken voor... We hebben heel veel felicitaties gehad van heel veel mensen. Tientallen. Reinhard was er ook bij. We hebben tientallen felicitaties gehad van allerlei kanten. Ik wil het alles nog op papier zetten, maar ik ben er eigenlijk niet aan toegekomen. Want ja, ik moet steeds je nieuwsbrief schrijven. Dat is logisch, ja. Plus dit, dan wil ik me nog mijn sudoku'tjes maken met puzzeltjes en werk ik ook nog. Hey, we zijn aan het actie voeren. Ja, dit is... We staan... Mag toch wel iets menselijks tussendoor. We staan hier voor... Sociale stad. Kostjeskade 137 huis. Dit is weer een woning van IJmeren. Volgens de prestatieafspraken met Citapels, onderlijven Citapels, was er geen verkoop tenzij was er afgesproken. En volgens die regels van geen verkoop tenzij mag deze woning niet in de verkoop. Want dit is een VVE met 20 wooneenheden, waarvan meer dan de helft in bezit van IJmeren. Maar toch gaan ze verkopen. Ze hebben een paar maanden geleden die woning daar op de hoek in de verkoop gezet. Het is inmiddels verkocht, denk ik. En nu deze woning, je ziet, IJmeren die veegt niet eens een stop. Je kunt niet eens even een bezem erheen. Zo ziet het eruit. Het ziet er niet uit gewoon. Nou ja, maar dan zit ik daar. De koper die knapt alles wel op. €475.000 wordt hiervoor gevraagd. Maar er staat ook in de verkoopadvertentie een mooie achtertuin van 4 bij 6 meter, dus 24 meter, en een schitterende voortuin. Het Rembrandtwerk, dat staat in de verkoopadvertentie. Een schitterende voortuin. Maar ja, je gaat ook veel hier aan de voorkant zitten dan aan de achterkant. Hè? En daar hebben we onze notoire... Dwarsligger. Medestander. Dag meneer B. Gefeliciteerd ook. Oké. Is het nog een spandoek? Wat ben jij een opgewonden standje, Boudewijn? Kom je de boel hier overnemen? Nou oké. We staan hier op Postjeskade 137 huis van IJmeren en wat zeggen we? Niet de koop! Baarsjes! Niet de koop! Amsterdam West! Niet de koop! Amsterdam! Niet de koop! Oké jongens, dit was de flits actie. Tegen de verkoop. Ja, er moeten nog foto's gemaakt worden, want voor onze... We willen weer een prijs in de ontvangst nemen. Het geld hebben we nooit gekregen, wist je dat? Nee. Geld hebben we nooit gekregen, nee. Er stond €500. Administratiekosten. Oké. Okay. Ja, maar je gaat niet die lijst voorlezen van de Alliantie. Met de megafoon? Kijk. Nou, Nan wil ook nog wat zeggen.